Ràdio Tiana presenta... La rematada. We'll prepare and we'll go and we'll do our best. We'll put them under pressure. The game is about being effective, being aggressive, winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure. Molt bona nit, ja tornem a ser amb vosaltres per oferir-vos la millor informació del món de l'esport. Això és La Rematada, el programa esportiu de Ràdio Tiana, i estem aquí per parlar d'esports i tots els temes que tenim damunt de la taula. Les vies de so, Marc Augec, us parla Sergi Quevedo. Comencem el programa d'avui. I comencem, com sempre, saludant els nostres tertulians. Pep Sánchez, molt bona nit. Molt bona nit. I Pep Periques, molt bona nit. Bona nit. Estem a l'espera que arribi en Josep Maria Rubies, que arribarà d'un moment a l'altre, esperem, per poder parlar doncs, de molts temes. No hi ha hagut jornada de Lliga, però hi ha hagut jornada de seleccions i hi ha hagut doncs, temes per parlar. Abans que això, fem recordatori de com ha anat aquesta setmana a l'esport de casa nostra, perquè el Tiana va empatar un, Pep. Sí. Contra el Badalona Sud, uns rivals complicats, eh? D'aquests sí, de peles. Sí, sí, sí. Bueno. Això és el que té, no? De ser un equip pobre, que sempre juguem contra gent que va untada, però bueno, mira, no hem de perdre el nostre esperit. Deia, avui sentíem declaracions de l'Aneixa Torriguera dient que, bueno, que aquí no es cobra ni seguirà cobrant, ni es cobrarà mai. No, i això no. Tu pots dir tu, no? Tu, bueno, no ho sé, a veure, si l'Abramovich es compra una finca per aquí, o algun rus d'aquests, doncs potser sí que acabaran cobrant. Aleshores no hi serem nosaltres, però bueno. Exacte, sí. Llavors hi serà ell, no, president? I potser ja no es dirà Tiana. Veurem com va. Anem a parlar de transport, anem a parlar de futbol, de seguir parlant de futbol, perdó, però anem a parlar d'altres. Aquests sí que cobren, i cobren bastant per jugar a futbol, però no dir molt. Per això els podem criticar. Exacte. Parlem de la selecció espanyola, que es va imposar per 1-3 contra Dinamarca. Tothom parla abans del partit del record de Dinamarca, del gol de Hierro, aquell... L'època de Schmeichel, l'Aldo... Ara parlant del gol de Riera, sí. I l'hem canviat, exacte, per al gol de Riera, per al gol de Tamudo i per al gol de Sergi Ramos, aquests tres gols, que tots tenen el seu què. No, no, ho parlàvem molt, i tots tenen el seu què. Tots tres són molt bons, de gols. Comencem per al gol de Raúl Tamudo, que va passar de ser un cridat d'última hora a una peça clau d'aquesta Espanya. Apostar per Raúl Tamudo és apostar sobre segur, els de l'Espanyol ja fa anys que ho sabem. Ell pot aparèixer i desaparèixer, però sempre la clava. Amb la seva picardia habitual, va fer un gol d'això de pícaro. 10 partits, 5 gols, i el 5 amb el cap. Sí, és curiós, sí, això sí, també. És un jugador que no és massa alt. Però, a més, hi ha una cosa curiosa, és que dels 5 partits em fa molt l'efecte que ahir era l'únic que va jugar sencer, pràcticament. Mm. Ha sortit moltes vegades sí. Segones parts, i això encara té més mèrit sortir fred en un partit. No, allò... Exacte, un delanter sortir fred encara és bastant més complicat que a vegades com un migcampista en defensa, no? Però el Rouler no posta segura. Però ja fa anys que ho sabem, això. Teniu bastant assumit, no? De... Sí, i l'altre encert, així que acabem amb el tema espanyol, va ser Riera. Debut sí. Somiat, també. És a dir, surt, toca sí. Tres pilotes i la tercera, una castanya. Sí, no, però no una castanya de mala llet, allò de dir que malament ho fet, sinó un xut potent. No, molt, molt ben... També aquests xuts es proven i surten o no surten, i aquest va sortir, no? Però la Riera està en un estat de forma ara, està tocat per la mà del déu de la inspiració, i tot el que fa li surt bé. El gol que va fer València, abans ho parlàvem amb el Pep Periques, és un gol tant al control com l'execució és perfecte, i aquest d'aquest dia també. Sí, sí. Jo és un jugador que l'únic que em sap greu és que aquestes actuacions que està fent al final faran que algun equip gros s'hi fixi i vinc feix de bitllets i se l'emporti, no? Mm. Bueno, també dependrà una mica del jugador, perquè és un jugador que ja ha fet moltes aventures per aquí i per allà i sí, no, ha sortit ja bé pillat, i penso que ara... No, jo el vaig jugar com més tranquil, més segur de si mateix. Se sent i... més valorat, està molt integrat en el grup. Sí, sí, i el veig allò que es diu feliç, no? L'home està disfrutant jugant. I això a vegades és important, eh? I jo sempre he dit que el de la Penya, un dels grans encerts que ha tingut és no marxar de l'Espanyol. Sí, sí. Aquí està valorat, és útil a l'equip i se sent important. És un equip que és molt, molt tolerant amb petits errors puntuals dels jugadors. Això ho tenim. Sabem que tenim la capacitat que tenim els mitjans que tenim i els jugadors que tenim, és el que podem pagar. Llavors el que es valora molt és l'entrega. Un error en un moment concret es perdona fàcilment. Riera és un jugador jove, serà que té 24 o 25 anys. 25 anys, no en té més. I és el que dèiem, l'altre dia el comparàvem amb Soler, aquell jugador que havia jugat a tants equips, perquè ha passat pel Mallorca, pel Girondins, per l'Espanyol, pel Manchester City, no sé si me'n deixo algun. Sí, sí. Però clar, amb 24 anys ha passat per 4 equips. Sí. Noia petita, no tots, no tots, veure, no tots de primer ordre, perquè no, però és Mallorca, però... que li ha costat, perquè quan a l'època Lotina ell va arribar aquí i va fer uns partits realment bastant dolents, no? Aleshores, té un caràcter que no és un home explosiu, de... dintre el cas és tot força, però en canvi és un home fora del camp, és una bellíssima persona i és més aviat tímid, no? I jo crec que això li va passar factura a l'època Lotina, no es va acabar d'adaptar al grup i va tindre molts problemes d'adaptació i el seu joc se'n va ressentir molt. Quan va marxar al Manchester cedit, va fer uns partits molt bons i la tornada aquí va ser una eclosió l'any passat ja de joc i de ganes i d'il·lusió, crec jo, que en definitiva que es pot, les qualitats les té, però el que és el factor determinant és la il·lusió que li ha vingut ara, no? Està molt integrat amb el grup, fa molt, se ve molt amb Tamudo, en Lluís i en De la Penya, i amb tot el grup en general, no? Però aquestes amistats que a vegades es formen, doncs són importants. I hi ha un punt també que és, jo crec que és molt important, és que té el respecte als seus companys. L'altre dia llegia una entrevista amb Moja, que diu, jo tampoc me pondria el Moja. Clar, el Moja és el relleu natural del Riera, i ell accepta la suplència i inclús diu, jo tampoc em posaria ara a jugar, perquè clar, veig que l'equip juga molt bé i arribar al nivell d'Albert Riera és molt complicat, no? Clar, com veus que un company teu et valora d'aquesta manera... No el teu company, entre comentes el teu rival. El teu rival, dintre de l'equip, et valora d'aquesta manera, home, és per pensar-s'ho, no? També, no sé, però tu abans has parlat del Lotina. Potser l'ambient de l'equip amb el Lotina no era precisament el millor perquè arribés algú i no sé, si no s'ho tenia mica malament. L'època de Lotina va ser una època una mica obscura dins del bastidor espanyol. Jo recordo que quan va arribar l'època de Lotina, si no recordo, el mateix any van vindre dos jugadors de banda esquerra que van ser Jofre, sí, i el Riera. Van vindre gairebé a la pal. Sí. Tothom deia, com és que es fitxen dos jugadors a la mateixa banda, en la mateixa posició i exactament iguals. I no van jugar pràcticament cap dels dos, perquè no, també era un noi que m'agradava força, no? Jofre va acabar... Serà que està a Múrcia. Ha estat Múrcia, no? Múrcia, sí, és veritat. Bueno, Múrcia... Em sembla que va venir del Llevant, no? Jofre estava jugant al Llevant. Que estava jugant bé, en el Llevant. Quan va baixar segona l'any que el Llevant, l'any que el Barça va ser campió al camp del Llevant, diguéssim que va baixar després. Era un jugador molt vàlid, comportament, encara que no jugués, va ser molt bo. I l'any de Riera, que exacte, va ser quan va marxar a mitja temporada, s'ha dit al Manchester City, que jo crec que és un dels grans, entre comentes, un dels grans encerts que ha tingut l'Espanyol, cedir-lo al Manchester City, sí, perquè tornés rodat. És el mateix que ha passat amb Eduardo Costa, ara està jugant al São Paulo i està fent uns partidassos increïbles, està transformant... Bueno, és molt possible que la pròxima convocatòria de la selecció brasileña Eduardo Costa vagi convocat. Sí, vist la selecció brasileña d'ahir. Sí, però bueno... El pogués que no, de migcampistes d'aquests defensius a Brasil deu fer una patada en deuen caure a 14, no? Sí, perquè mira, tens l'Emerson, tens el Gilberto Silva, tens el... no sé, n'hi ha diversos jugant per aquí a Europa, és a dir, no... Sí, no, i a part que amb l'entrenador que tenen, no, aquest tipus de jugadors estaran valorats a la selecció. Sí. Sempre quan no passin de la ratlla que els hi marca l'entrenador. Va ser l'Esao. Vull dir que no passin per anar a l'atac. Bueno, clar. Ara, però per imaginació hi ha Walt Disney, no? Mare de Déu. Futbol és futbol. Sí, sí. Una altra cosa que ens va sorprendre va ser el segon gol d'Espanya, perquè toquen 28 vegades la pilota. Sí, em sembla que van dir, excepte Casillas i el central, com es diu aquest central de València? El Vial. I, no, l'altre. Marchena. El Marchena. Bueno, si no la toca el Marchena... El secret va estar aquí, no? Si no la toca el Marchena... Marchena són dos tocs i la perd i gol d'entrada. Sent una mica dolents. Marchena són dos tocs, la perd i fa una falta de targeta. Però és una jugada d'aquelles que feien antigament Brasil, que marejaven la pilota al mig del camp i després els tres últims tocs eren rapidíssims i et descol·locava completament la defensa. Els tres últims tocs, sembla que és Iniesta, Tamudo i Tamudo... És Iniesta que fa sí, el passe previ, sí, sí. I Tamudo Sergio Ramos, i l'execució del Sergio també és molt maca. Perquè... És el que anava a dir, o sigui, l'assistència del Tamudo va ser perfecta, però esclar, sí, després quan veus, clar, quan veus qui la rep i que és un lateral, i que va amb un 1 contra 1... Era Sorensen, no, el porter que jugava? Bueno, però Porter tapa bastant bé, eh? I tapa la sortida. No, però és que a més era difícil, perquè no encarava pel mig, encarava per un lateral. Banda, sí, sí. I li va picar la pilota, que dius, ostres, sembla mentida que un... El porter espera que li vagi el cos, perquè si fixes no arriba ni a aixecar la mà. Clar. Però és clar, és que el normal és que aquesta pilota vagi al cos del porter. El normal és que un lateral no piqui una pilota. No, això no, és el normal d'entrada. Que la rebenti, no? Ah, home, sí. O la rebenta o la tira fluixa. Si veiem la... el porter, si la rebentes, se la menja. Si veiem els gols del Ramos, generalment són gols de força, amb el cap, generalment. Sí, sí, sí. Encara que és un tio que té bastanta tècnica Sevilla, personal. El Sevilla toca molt bé. I si veieu a vegades les incursions per banda o fins i tot encarant l'1 contra 1 amb jugades d'atac, el Ramos se n'en surt molt bé. A mi és un jugador que m'agrada, sincerament. Home, i a mi. Ja, és un jugador, ja, a part, és un d'aquells... Per exemple, a mi em porta més perill el Ramos atacant que, per exemple, el Joaquín. Saps que el Ramos, tard o d'hora, et passarà la pilota o la centrarà. Joaquín, però Joaquín, si li obres la porta, se'n va fins al pàrquing amb la pilota. És... El Joaquín és d'aquests jugadors que necessiten una pilota per ell sol per donar volta sobre si mateix. I és bo tècnicament, però sí, bueno, aprofita molt poques jugades. En canvi, la jugada aquesta de rapidesa i els tres últims tocs van ser molt ràpids, la defensa de Neix a vegades completament descol·locada. Quan dius que és bo tècnicament, et refereixes a tècnica individual. Sí, perquè jo tècnicament sí, no considero un jugador, sinó, a part de tenir una tècnica individual, doncs després veure... Tenir la tècnica de grup, d'equip, de saber fer una assistència o de saber xutar. El Joaquín jo el considero habilidós. Sí, sí, sí, perfecte. La paraula més correcta és aquesta. Exacte. És la meva opinió, eh? No, estem completament d'acord. Una altra de les coses que també va funcionar molt bé a Espanya va ser el mig del camp amb Cesc, Iniesta i Xavi. A partir d'un moment, hi ha un moment que hi ha una ruptura, eh? Perquè hi ha certs moments que semblava que allò estigués massa tapeït. Quan l'Iniesta va començar a caure per baix... L'esquema que presenta Luis Aragonés amb només un punta, quatre darrere, quatre defenses, però quatre... Qui diu? L'Albell del mig dels dos, que diu... Clar, bueno, que... Però és que tens quatre migcampistes que tres juguen pràcticament igual. Clar. Llavors arriba un moment que hi havia un embús allà, que llavors va ser quan l'Iniesta jugava primer el cau per banda, i llavors quan l'Iniesta s'anava cap a banda és quan es creava realment perill. És que atacant, si tens el Xavi pel mig i l'Iniesta una banda... es creen moltíssimes més ocasions. Clar, moltíssimes més. Els dos al mig es fan nos l'un a l'altre. Esclar, i aleshores ja no serveix per res. I he notat que el Cesc a la selecció és com si no acabés d'encaixar. Fa alguna jugada i desapareix. De marcar un gol amb la punteta de la bota, genial. Però desapareix molt, ostres. Sí, potser és perquè, aviam, jugar... Ara ens estem oblidant d'un punt importantíssim de la selecció. El senyor Casillas. El senyor Casillas. Sant Casillas, sí, sí. Que... fa tres parades prodigioses. N'hi ha una que no es nota gaire amb el peu, un cop de cap. Aquella era dificilíssima. I després hi ha una falta també, una pilota llarga que la treu amb una estirada a mà canviada. Sí, sí. Important, eh? No, és un gran porter, aviam. Casillas, esclar, no el descobrirem ara, però és aquell porter que sempre està en el moment que se'l necessita, sempre està en forma. Bueno, la temporada que està fent amb el Madrid, que el Madrid està guanyant els partits perquè no li claven uns gols claríssim. I amb la selecció va tornar a ser fonamental perquè va haver-hi un moment que Dinamarca va apretar molt i que la defensa espanyola feia aigües per tot arreu, eh? Defensar una selecció com la danesa, que els davanters et fan un 1,90 en el món, no és fàcil, eh? Bueno, però si a més estàs descol·locat i... Juguen a casa i perds. Alguna jugada de corners a favor que entraven amb tot, amb mans, peus, i era... Defensar aquells atacs no era difícil, eh? Hi havia algun córner que fotia por, eh? Una de les avantatges que va tenir l'Espanya va ser marcat a Andorra, òbviament. Sí. Esclar, llavors els obligues a tancar-se. I el tercer gol. Va vindre un moment que si arriba a trigar una mica més, potser s'haguessin posat una mica nerviosos. Bueno, era el moment aquell de que al fer el segon gol, i aleshores ja va ser un vendaval a Dinamarca, que van fer el gol, i acte seguit el Riera va fer aquell golaç. Sí, si no s'ho haguessin cregut, i ens haguessin arraconat massa. Sí, sí. Però a mi em va agradar força el partit. Feia temps que no disfrutàvem un partit de futbol de la selecció espanyola. Això també és... Sí, va ser diferent. Va ser diferent de lo que estàvem acostumats a veure. Potser la sort va ser que va tindre que fer uns canvis forçats. Sí, a lo millor però, esclar, si et jugues amb Torres, Villa i Joaquín, ja tens la selecció de sempre. Tocar molt la pilota i xutar poc. Això és el que a vegades et fa avorrir d'aquests partits, no? En canvi, vull dir que no, Iniesta va donar molta alegria i uns passes molt bons. El Xavi al mig del camp va ordenar el joc d'una manera fonamental, molt maca, i a mi em va agradar, francament. Encara que els primers 10 minuts no em va acabar d'agradar. Però a partir del minut 15 o així, vas veure un partit, crec jo, que entretingut. Sí, no, va ser entretingut. I emocionant, al final, sobretot, quan Dinamarca es va creure que podia empatar aquell partit. Sí, sí. De cop, Rometal, Grönjaer i Thomasson van treure's els anys de sobre perquè són jugadors Pérez. Veterans. Sí, aquest... Ojo, que va sortir el Pérez, i cuidado amb aquest tio, eh? Kenneth Pérez, sí, sí. Molt bon jugador. És fill de mare espanyola. De mare canària, sí. Mare canària. I... No, i el toca bé, però clar, veus un danès, que no fa 2 metres, sinó dos. I a més a més morenet. I... Sí, sí. No, no, però jo no vaig veure clar perquè aquest nano no va sortir més. A mi em va agradar molt, el poc que va jugar em va agradar molt. I a més un tio de sí, vaig jutar una falta a ell. Aquest també fa un futbol molt físic, molt de contacte, són molt corpulents. I vull que no, clar, és futbol anglès, vull dir, el contacte rarament una vida d'aquests et pitarà falta amb la majoria de contactes. Jugadors com Sorensen, el veterà Elbeck, el mateix Poulsen, no, perquè no està a Espanya, però havia estat a la Lliga Alemana, Daniel Jensen, Sorensen, el mateix Rommedal, Grønjær, són jugadors de la Lliga Anglesa, la majoria dels jugadors. No, no, són bons jugadors, i tàcticament estaven ben posats, sí, vull dir, no. No és una selecció d'aquelles tipus Malta que corre cap al seu costat. Sí, que sembla un pati d'un col·legi que tots van a per la pilota, no? Passa que també Dinamarca, esclar, li tenia moltes ganes a Espanya, i la bèstia negra de Dinamarca és Espanya, i, bueno, va tornar... De fet, ja estan demanant la dimissió de l'Olsen, de l'entrenador. Però jo faig la dimissió de Luis Aragonés. Aquest és el tema. S'ha guanyat, però vaja, aviam... Veu veure les imatges de la Sexta? Quan el Bonafuente... Però aviam, això ja no tindria que ser ni notícies. Aquest home, a veure, és un impresentable. És un home que no ni sap cuidar les formes, ni crec que les tingui. No, però, és un home, aviam... És un home que és molt gran i no té... No hauria d'estar. No mesura les reaccions del que fa. Perquè, aviam, cap entrenador de primera divisió s'encararà amb el públic i li dirà per què juega este i per què no juega. Clar que no. Farà un somriure, li firmarà l'autògrafo i se n'anirà. Un somriure, pensarà el que vulgui i se n'anirà. Aquella imatge de Luis Aragonés quan li demana una foto, l'heu vist a la terminal, que li diu una foto, és que amb una cara de... Sí, no. Aviam, és un home que té l'edat que té, ve del futbol que ve del futbol molt rústic, molt antic. Ara els entrenadors no són d'aquesta manera, són d'una altra, pasta, però encara en queda algun d'aquests. Sí, sí, per això juguen amb la selecció d'ells, perquè són com ell. Però vaja, vull dir, un seleccionador té que ser una persona que sigui presentable, vull dir, inclús Camacho, amb tots els seus defectes, amb totes les seves taques de suor, era un tio que era molt més presentable, que et motivava un grup. Però jo m'imagino el senyor Aragonés intentant motivar amb un grup i no ho acabo de veure. Vaig a posar-vos un repte. Quina seria la vostra selecció ideal? L'11 ideal de la selecció espanyola? Camen i Val? No. No, el porter jo no el tocaria. No, a mi... El porter... Aquest, per mi, aquest no té dubtes. Banda dreta. El puc dir el Ramos? Sí, no t'estic dient que... Banda dreta el Ramos i el Capdevila, ho va fer força bé, també. També. El veia un central, però seria Jarque, El Jarque en bona forma... Sí. Jarque. I l'altre? El Puyol. T'estrota, sí. Però un partit de selecció no és una lliga. I un partit de selecció, un tio temperamental... I el Pujol és un tio que és motivador. Cuidado, Sí. Quin esquema posaríeu al mig del camp? Rombo, més oberts, doble pivot... A veure, jo posaria l'Iniesta i el Xavi fixes. Ho diu un perico, eh? Jo dic una cosa, i posar l'Albelda de pivot defensiu tampoc no estaria malament. Abans que el Marchena... No, l'Albelda no ho fa malament. L'Albelda és aquell jugador que dèiem la setmana passada, que quan el tens al teu favor és un gran jugador. Com a destructor de joc i com a recuperador de pilotes és genial. Ara, algú té que fer la feina. No li facis portar el pes de l'organització. Però això ja està el Xavi. Banda dreta, atac banda dreta. A la dreta... Messi és espanyol però no serveix, eh? No. Igual que es pregunta allò de Camel, li dic que... Ja, l'Agüero tampoc. Com es diu aquest del València? Silva. Bueno, el Silva és un jugador també d'aquells que penso jo que ha de jugar. I van d'esquerra? Riera. Sí, en aquests moments el Riera. Bueno, és que estem parlant de la societat d'avui, que poguessin jugar avui tots, no? I davant, un que no em cau especialment simpàtic, però crec que és el que ha de jugar, que és el Villa. Sí. Ja sé que tu podràs dir el Tamudo, no, però penso que per la selecció el Villa té una quantitat de recursos i una força. Una cosa és l'11 que proposis, que a mi em sembla molt correcte, que ara em falta algú, no, per això? No. 11. Bueno, però després hi ha les alternatives. En falta gent, no, Guim? No, però hi ha les alternatives. Per mi, per exemple, un Lluís García i un Tamudo han d'estar a la selecció. I el Torres. Són alternatives, exacte, el Torres, són alternatives de joc, que en un moment donat has de tindre més d'una opció d'esquema de joc. Pues clar, si l'equip contrari et planteja el partit i et mata al mig del camp, has de reaccionar. Però llavors, a mi com a onze inicial no em sembla descabellat. Ara aquest canvi d'Albelda per Pablo. Aviam, Aquest canvi és perquè el senyor Luis Aragonés va dir, hòstia, ens estan centrant pilotes i anem de bòlit. Fotem un tio alt. Pues sí, sí. Fotem un tio alt, que el Pablo. El Pablo, que és un jugador, em sembla que ho vaig dir l'altre dia, fa 3 anys, a mi m'encantava, és un jugador que no ha progressat. A mi ja m'agrada que estigui l'Albiol. Ah, el Biol és un altre tio que jo me l'emportaria, també. Sí. Home, recordem que hem de tindre... De... 18 o 20, no? Exacte. I un altre que m'emportaria, que sempre el reclamo són Morientes. No. En lloc de 4 centrals, te'n pots en dur 5, per allò de dir, per bueno, si cas. No, però centrals en pots portar 3 centrals purs, i un lateral pugui... central, per exemple, que és el que ha fet el Valverde amb el Mari Lacruz, i que està fent servir més de lateral que de central, i a València ha fet un partidàs. Pues clar, tens jugadors que poden agafar dos posicions. Pues clar, el que has de buscar jugadors diferents. A mi no em val que em diguis que t'emportes el Xavi, l'Iniesta, el Cesc i el de la Penya, perquè tenen jocs similars. No, i juguen gairebé a la mateixa llavors, posició. El que has de buscar és... Està clar que Cesc, Xavi, Iniesta, aleshores és un mig camp que està tapaït, no es defensa el que s'ha de defensar i no hi ha alternatives. Va, que clar, 18 jugadors... El que no pots fer és fer una selecció... perquè ho diu un senyor de Damià, cadena radiofònica, claro. Perquè una marca esportiva apreta més que l'altra. El seleccionador té que fer la selecció. El Luis Aragonés és un alineador, no és un seleccionador. Claro. Fa l'alineació, sí, sí. La selecció li dona feta. El que passa que, mira... Jo crec que el que cal és un seleccionador d'aquests que arribi, que faci borrón i digui, anem a agafar... Però no n'hi ha. No. Això ho va fer Clemente quan va arribar. I va posar gent jove i tal. Quan va venir l'hora de la veritat a jugar a l'europeu, ara... Amb perdó, caga, bueno, i va tornar a posar tota la vieja guàrdia, recorda, i així ens va anar. Tu recordes la campanya que li van fer el senyor de la Mónica claro, companyia antigament, claro. Va ser, ja va ser, crec jo, inclús impresentable. Miquel Mendes és un entrenador que el conegui, no em cau excessivament bé, perquè és una persona que és molt vitriòlica. No. Aquí no parlem ja del personatge, no? Que no pots martiritzar-lo com van fotre els de la Cerca, amb el van matxacat, d'acord, que té moments impresentables. Pues molts, però bueno. El Luis Aragonés també ha pujat el llistó respecte a Clemente. Sí, tant. Considerem, ara fem bo Clemente, no? Gairebé no, Luis Aragonés. No, tampoc és això, perquè clar, si mira la selecció que porta ara... Però fixa que les últimes renovacions que hi ha hagut a la selecció han sigut gràcies a Camacho, que va ser el que va començar a portar la gent nova i a dir... Angulo no el vull, Angulo fora. Però i de també... cop ha arribat a Luis Aragonés i ha dit Angulo dintre. Però també és veritat que el Camacho es va trobar una selecció molt vella. Aleshores, la renovació tenia que fer-se per força. I per mi hi ha jugadors que, si estan en forma, són intocables, com Joan Capdevila, és el millor lateral que hi ha en aquest país. Però mira... El Ramos, l'altre. És que, diguem, per mi això és inqüestionable. El que em foti un altre lateral, o és un nano que no hi veig jugar, o hi ha pocs jugadors a Espanya que estiguin al nivell del Ramos i del Capdevila per banda. Perquè, a més, t'aguanten tot un partit pujant i baixant. Ja no és només que tècnicament són bonets, que s'entren i xuten, és que, a més, físicament, aguanta el partit. I després hi ha una altra cosa, amb una selecció tu t'has d'emparar els jugadors que més en forma estan en aquell moment i prescindir una mica dels noms, i estem d'acord que hi ha jugadors que per qualitat han d'estar a la selecció, però bueno, a la selecció van molta gent. Amb un campionat, per exemple, hi ha partits més senzills i partits més complicats, bueno, doncs has de tenir alternatives, no, sense fer baixar l'equip, encara que no sí, bueno, és encara el cas del Puyol, no? Exacte, encara que no tens la intenció de fer-los jugar, hi ha jugadors que et donen personalitat en un equip, encara que no juguin, però només que estiguin estuari. Quants equips de primera hi ha que quan fan la convocatòria convoquen els 18 jugadors que han de jugar, però viatgen dos o tres jugadors més? Aquests n'hi ha molts. L'Espanyol ja moltes vegades ha viatjat jugadors que se sabia que no podien jugar i per fer equips se'ls emporten. Sí. I això fan diversos equips. Clar, hi ha gent que fa vestuari i hi ha gent que no. Vull dir, mira, el Ronaldinho mateix, quan està lesionat, sempre es queda a casa. Sí, fa, o vés a saber on va. Bueno, o vés a saber on va. Ara anirem d'aquí a 5 minutes de les notícies, però comencem a encetar temes altres temes, per exemple el Barça. El Barça, doncs, òbviament no ha tingut novetats respecte a tot el que hem sabut de jornada, segueix la Lliga com estava, va aquesta durada per les seleccions, però bé, de moment els jugadors del Barça no s'han dosificat i tots han tornat bé, no? Això és una tonteria, home, per favor. Una mica al fil d'això, encara que no sigui ben bé directe, és l'únic espai de ràdio que no ha fet una emissió des de Frankfurt, aquest, eh? Sí, això també és. Que per properes edicions, ai, anirem a la Bienal de Venècia. Bé, a Venècia m'agrada més que Frankfurt. No m'hi faria. Mi tampoc, eh? És un lloc que he estat una vegada i és un lloc que... He començat a treballar el tema, buscar sponsors, Tenim dos anys, no, de marge? Sí, sí, llavors ben si la Generalitat s'estira i... Jo ja m'hi he après lo de la polla xica pica pallàrica. Sí. El que tenia que passar molt malament era el traductor d'alemany, eh? No, no, perquè... Ho tenien escrit. Sí, sí, el discurs el tenien ja feia temps. Sí, el discurs del Quim Monzó. Jo, ostres, sí. que he sentit, perquè el vaig veure i em vaig posar molt nerviós, llavors el que feia vaig ser escoltar-lo sense veure'l. Quim Monzó té un problema, que quan veu un tic que li agrada se'l queda. Sí, no, s'escriu tots. Ui, ha millorat molt, ha millorat molt, Quim Monzó. Sí, però és que jo un dia vaig trobar el Mare Magnum amb un ascensor i quan va pel carrer també té els tics. Sí, sí. No és un problema de nervis allò, circumstancials, no, no. Va així pel carrer, em posa nerviós. Però el que va ser el discurs per mi va ser genial. El que deia, seguim parlant d'aquesta dosificació, no, dels jugadors del Barça. Això és una tonta, mira, Pep, tu hem jugat a futbol, aquí Tiana, sortint sí. de treballar a les 9 de la nit i no sé quantes hores. Sí, però tampoc tenim gaire per dosificar. Nosaltres no ens dosificàvem i hem jugat amb grip, segurament. Sí, i, no, tu quan estàs en un camp, com vols dosificar-te? És que és impossible. Si et ve de gust, si et ve de gust jugar, jugues fins a l'últim moment, fins que mentre pots. I a vegades no pots i t'ho han de dir. Sí, ja no pots córrer. Ja no pots. El que passa... A més, aquell jugador que surt amb la llengua fora i cabrejat perquè l'han canviat. Sí, sí, sí. L'únic que es va dosificar va ser el Ronaldinho. Però no per culpa d'ell, eh? No, però jo potser no tenia més per donar, tampoc. No, dic amb la selecció brasileira. Vaig aguantar la primera part del Colòmbia-Brasil i, francament, no, però tu veus... va tocar tres pilotes, pobra, però és que era impossible. Hi ha gent que diu, no, si aquests corren, per el que cobren, corren poc. Jo crec que la immensa majoria, potser com que no, de jugadors... tenen il·lusió per jugar a futbol. Home, i tant. I els agrada jugar a futbol. Jo conec un només que ara mateix diuen que torna a tenir il·lusió, que és el Roman Riquelme, que estava sentint per la ràdio que tenia ofertes de per anar al Madrid i va dir, que no... Bueno, sí, jo també he sentit això. Tot un xou. Ma, però què pot jugar a Boca? Està clar. Sí, i si no juga a Boca, doncs com que si no pot anar a jugar a Boca, doncs haurà d'anar a jugar amb algun equip, dic jo. Però normalment els futbolistes tenen ganes de jugar. Veure la cara de l'Ivan de la Penya aquests dies que no podia jugar... en sèrio que afectava. No s'anava amb una cara de mala llet, però jo aquest dissabte, que va començar a córrer i a tocar la pilota, no aquest divendres, perdó, se li veia una altra cara completament diferent. És dir, i és un jugador que ja els ha vist de tots els colors, que ja té la vida solucionada, que el futbol Exacte. De diners pocs n'hi aportarà ja, i juguen a l'Espanyol, puguen jugar en equips que li van oferir més calés. Mm-hmm. No? És dir, que clar, però això ho dèiem abans. Jo crec que és molt, molt important que els futbolistes tinguin il·lusió. Jo crec que el futbolista que es juga només per diners, no crec que n'hi hagin gaires. Ara seguirem parlant de temes de Barça, temes d'Espanyol, alguns temes que han anat sortint aquesta setmana. Les Amotos. I les Amotos, exacte, parlem de les Amotos, parlem del Mundial de Rumbí, que ja tenim la final. Sí. Estic molt trist perquè volia que jugués la final a l'Argentina. Finalment no, que va fer canviar un dia d'un Boca-River, eh? Això és notícia a nivell mundial. Vaig veure un jugador d'aquests amb el coll així. De pumes. Amb el coll musculat. D'un cantador, no? Amb el coll d'un cantador. Que va dir, diu... Vieron en Argentina que el futbol era violento y tenen los niños a jugar rugby. I vaig dir, home, doncs si ho fas per això, compte, eh? Que imatge, i parlem de la imatge d'aquest mundial, que és el xaval, aquest jugador francès, plorant. Xaval. Doncs continuem aquí la rematada de Ràdio Tiana i, com dèiem, parlem de futbol dels equips, diguéssim, més habituals. Després farem un repàs ràpid a les seleccions de com ha anat aquesta classificació. Però primer de tot parlem del Barça. Doncs, per exemple, aquesta setmana hi ha hagut declaracions d'Erika Vidal, que diu que s'ha trobat un futbol molt diferent del que juga l'Olímpic de Lió, aquí a Espanya i aquí al Barça. Home, aviam. Això sí, ojalà tots els jugadors que venen de l'estranger diguessin és molt diferent i s'adapteixin d'aquesta manera que s'ha adaptat Erika Vidal. Passa que les facultats que té l'Erika Vidal es pot adaptar al futbol espanyol, a l'anglès i al que sigui. I a més que... A més. I el de Togo, no? I a més, el que donava la nota era ell, en la Lliga Francesa. Saps? No oblidem que la Lliga Francesa és molt, molt fluixeta. Aleshores, l'Erika Vidal allà tenia tots els mots possibles perquè jugava amb la mateixa intensitat que juga aquí. Esclar, aquí és un jugador molt valuós i entonat amb la resta de l'equip. Allà estava amb un esglaó per sobre. O dos. A nivell físic i a nivell d'entrega. No, físicament és un portal. És una passada. Diu que aquí és més de retenir la pilota i utilitzar-la com cal per poder marcar gols. El que passa que aquí l'aspecte físic potser és menys important en el Barça perquè hi ha molta circulació de pilota. Hi ha altres equips que necessiten l'aspecte físic per arribar a la porteria rival. Potser l'aspecte físic és el que està marcant la diferència en els equips de davant de tot. Jo diria que el València i el Madrid físicament estan millor que el Barça. El que passa que la venir de la temporada igual canvien les tornes, perquè ho han planificat diferent la temporada, no? Bueno, jo tinc l'esperança que en el Madrid li passi el que li han passat a tots els equips de Schuster. Comencen la temporada molt forts físicament i després... La plantilla del Madrid no és la plantilla del Getafe, eh? No, per això, per això. Al Madrid pots canviar jugadors i es nota poc el rendiment. El problema dels equips petits tipus Getafe, tipus Espanyol, que tenen una plantilla encara, però no tenen una plantilla bastant equilibrada, no? Però tens Getafe, tens el Huelva, són equips que tenen 12, 14, 15 jugadors de primera línia i els altres doncs, no, són més limitadets. Quan no, tenen sancions i lesions es nota molt el rendiment. El que passa que jo penso que el Madrid, si els apreta molt físicament, tampoc els jugadors que té no són jugadors extremadament físics. Aleshores en pot tenir alguns. Però la resistència que no siguin jugadors eminentment físics, la preparació... I penso que la diferència està en la qualitat, no pas en el físic. Mm-hmm. El València sí, el València és que... És l'equip físic total. I aleshores veus un joc molt brusc, un joc molt... Sí, però que et dures 90... Molt tosc. Sí, molt tosc, com el Sevilla, fins que l'agafa el Silva o l'agafa el Villa i aleshores... Minuts, aquesta potència. A mi el que em té al·lucinat és que són 90 minuts de joc intens, eh? Bueno, el Sevilla fins aquesta temporada així era. No, i ara encara, físicament, juguen a un nivell, que també t'ho compta que l'any passat guanyaven molts partits 1-0 i aquest any perden molts partits d'un gol de diferència, també. Uh-huh. A més temes, el Barça, que ha estrenat Ciutat Esportiva Joan Gamper, uh-huh. Això sí, en família, eh? Perquè eren jugadors del primer equip per estrenar. Bueno, jo suposo que és un pas, no? Ara s'ha de vendre... Tot això és una mica tema polític, clar. Ara s'ha de vendre, però és que ells ja tenen una Ciutat Esportiva. Però encara s'hi queda per vendre? I aleshores... No, ui, el que vendran... Espero. Si no ho hauran de pagar els socis, ja m'explicaràs. Pujaran els abonos, Pep. És que de la Ciutat Esportiva que va planejar Josep Lluís Núñez a la que ha quedat, bueno, s'ha anat escapçant a poc a poc, però queda poquet. Ja. Això és normal, també. De coses faraòniques cada vegada en queden menys. I ara el que volen fer amb les instal·lacions on hi ha el camp ara és obrir-les. O sigui, que tu puguis tocar els vidres aquells del Camp Nou, del nou Camp Nou. Aleshores una miqueta diu, bueno, doncs ens anem a entrenar a un altre lloc, i aleshores té una miqueta més de sentit, sobretot de cara als veïns, que allò serà un espai obert, que serà accessible... Avui sortien declaracions al nou esportiu del directiu de patrimoni, que deia el ministadi no ens està donant el rendiment que volem i és un bé que ens hem de treure de sobre. Però a més, què fa aquell estadi allà si no es fa servir per jugar a futbol, pràcticament? És un pegot. Per més bonic que sigui... Com a camp de tercera és gros. Per més bonic que sigui, és un pegote. Com a, és la frase, no? Com a camp de tercera sí, és gros. No, el titular, diguéssim, no? Com a tant de camp de tercera. No, però jo el que crec és que el Barça s'atibucarà el Barça si deixa d'entrenar aquella zona. Perquè, vull dir, vulguis que no, hi ha molta gent que va veure els entrenos sí. I si es fa una ciutat esportiva, aquest caligo es perdrà. El que sí que estic d'acord és que el que ocupa en aquest moment el ministeri es podria reurbanitzar d'una manera més eficient, no? Però el fet d'entrenar els camps annexes a la Masia, jo crec que en el Barça té un plus. És el poc que queda de cosa propera als jugadors amb el públic. I si se van de guiar, serà un aparador, en lloc de posar-ho més a la vora, ho estan emportant. Sí, però això és el preu que s'ha de pagar pel creixement de les ciutats. Sí, però bé, pensaríem, tenen tot l'entorn aquell de la Masia, que dos camps d'entrenament allà t'hi caben perfectes. Sí, suposo que quan estigui reordenat el sector, és possible que tornin allà, perquè que també tenen la botiga allà, és molt important que la gent vagi allà amb la il·lusió de veure entrenar els jugadors. I ja que hi som, doncs fem gasto. Això estic d'acord, però ara crec que és una tàctica política de cara a aconseguir doncs la requalificació, descaradament. Què tenen en comú, a part de que juguen al Barça, Henry, Ronaldinho, Eto'o, Messi, Thuram i Márquez? Doncs que estan al FIFA World Player. Que tots parlen en català. El català de la República aquesta. Que estan doncs tots nominats al FIFA World Player. I que tots són comunitaris, perdó. No, Ronaldinho, sí, és clar. Clar. Ronaldinho és... Triple nacionalitat? No, però és una altra cosa, eh? Tot això jo ho deia pel Torella ja i pel Eto'o. Que ja són comunitaris. Que són comunitaris per un decret laboral. O sigui, es veu que hi ha una norma laboral... Que si justifiques més de... No. Que els jugadors nord-africans... No, els jugadors africans i no sé de quin altre lloc, ara no recordo, s'han d'equiparar amb les relacions laborals que tenen a Europa amb qualsevol jugador, amb qualsevol treballador europeu. Tot va arribar aquí molt jovenet. No, però no és per això. Aleshores... L'altre dia estava al camp del Getafe, no sé, ai, del Leganés, perdó. Sí, però aquests dos són africans i segons la normativa laboral han d'estar equiparats. Aleshores, si no, UEFA i FIFA ho han acceptat. Si no, els nacionalitzen en 24 hores. No, parlem de... Sí, però mira, així la Xavarria descansa. Parlem de... No només d'aquests, no? Parlem de Canuté, parlem de molts i molts. Encara ara el Barça en aquests moments no té extracomunitaris. O sigui, el Kameni el podem nacionalitzar, també. Ja el podem seleccionar. El Kameni, no cal nacionalitzar-lo. No, és francès, clar. Perquè és francès. Però si no fos francès, doncs, bueno, seria el tracte de comunitari. Uh-huh. També el que deien, també serveix amb Canuté, també serveix amb Huevo... No serveix pels sud-americans. Uh-huh. Exacte. Tot i així, per cert, ja que apuntes Canuté... Quins greus incidents en el partit de Togo Mali. Sí, bueno. Lamentable, que apunyarin a un jugador amb un braç. No vaig jugar. Van estomacar i van... Li van pagar amb un cinturó, li van obrir punts de sutura... Sí, sí. Amb la clivella amb cinturó el van... El Cidella, perdó. Li van fer sang. Sí. Exacte. Coses que, doncs, aquests jugadors que jo... Henry ho puc entendre... Ronaldinho ho puc entendre, Messi ho entenc, Eto ho entenc. Tot això és un negociet. Márquez ja ha fet una bona Copa Amèrica, però s'ha tirat mig any lesionat, però Thuram... Diguem-me l'últim pilot d'hort. Ah, i el Cannavaro? Per favor. Per comparació... Aviam. És que està com... El Barxena també el posaria, eh? Per posar, no? No és pitjor que aquesta gent que m'has dit. Tot això és un tema de negoci, un tema de màrqueting, de marques i, bueno... Sí, no és ja això. Aviam, tenen que haver-hi dos de Nike, un de Adidas, exacte, un de Lotto... I clar, així va la cosa. Per cert, anem a parlar una mica de l'Espanyol, que el que dèiem, molt bé l'eufòria que està rebent l'Espanyol el proper partit contra el Madrid. Ja s'han venut 2.300 entrades d'aquest proper partit. Tot i jugar el dissabte... Os estoy observando, ja t'ho vaig dir. Jo espero que guanyin i l'ambient és de ganes de guanyar. Més a més, el donen per TV3 al partit, sí. És a dir, que seguirem observant a veure què fa l'Espanyol. Sí. Jo tinc moltes ganes de guanyar-lo, i a més és un dels meus enemics preferits per guanyar-lo. A les 8 fan el Barça, pay-per-view, això sí, i a les 10 l'Espanyol. Uh-huh. Doncs aquest Espanyol, un de la penya que diuen que pot tornar, que no pot diuen tornar. Que no. Ho veig justet, perquè de fet el dijous va estar entrenant, va estar tocant pilota, però no va fer un entrenament complet. Com... Quants mesos porta? 4 o 5? La frase de la penya, avui llegia el Marca, era molt bona, diu, me lesioné pa 3 dies i llevo 3 meses. Sí. És un titular molt, molt significatiu del que li ha passat, sí, de la penya, no, no, no. Diu, me lesioné pa 3 dies i llevo 3 meses. Bueno, tens el cas contrari amb el xic que va tenir que estar un mes i mig sense jugar i està corrent. És el cas invers. També depèn dels jugadors. El xic és un tio molt més físic, molt fort, molt jove. O apuja el mateix. Són tios que es recuperen abans d'hora per la seva constitució física. Amb el tema lligament. I el de la penya és un tio que... El que sí que té més mala perspectiva és el Rufete, perquè el divendres no vaig anar a entrenar, el dijous no vaig anar a entrenar, i sembla ser que la fissura no està a banda soldada, el que té l'os. Carai. Però l'Ivan suposo que pel Madrid no, però pel següent estarà per jugar. Uh-huh. Esperem que estigui al 100% per el més aviat possible, no? Sí, bueno, de totes maneres, tampoc ha anat malament aquests partits. Sí. No, però serà un bon reforç. Exacte. Però, esclar, tu compta, a qualsevol aficionat de futbol de la Lliga Espanyola, li dius que tens 4 partits que són Depor, Sevilla, València i Madrid, i li pot agafar un cobriment. I en canvi, de moment, d'aquests 12 punts en joc ja n'hem tret 9. Jo encara m'estic fregant els ulls. Bueno, ara el cau de festa, ara, 12... Aviam, estaria guapo, que estaríem en Champions, ja. Jo tinc la il·lusió d'estrenar a l'estadi de Cornellà... Zabaleta diu que l'objectiu és entrar a Champions, que sí. No es pot mirar més avall. No, jo estic totalment d'acord. L'objectiu primer ha de ser la Lliga... Guanyar la Lliga, clar. Sí, no. Aviam, el que passa que hem de ser realistes... Desenganyem-nos. Una vegada deia un entrenador, de veritat, si tots els equips que juguen a primera divisió, el seu objectiu no fos guanyar la Lliga, que no s'apuntin a la primera divisió, que no es quedin a la segona. Sentit. No estem d'acord. Clar, després de ser realista has de mirar els mitjans que tenen els equips. No? Home, clar, això sí, però... Però bueno, han guanyat... Tu quan aspires, aspires a tot. Equips històrics i a casa seva, vull dir que... L'assignatura pendent és guanyar també aquí a Montjuïc. És un camp que és molt fred i costa molt ambientar. Cornellà, que per cert l'altre dia va haver-hi... Serà que no avui hi ha hagut Kameni amb un acte d'aquests que estan fent? No, va ser el divendres. Divendres va haver-hi en Kameni. Divendres, que de festa en un barri de Cornellà, va estar a Kameni, van fer partits de futbol 3 al carrer, Sí, un petit això també és màrqueting. El que clar, clar, no, és el mateix que deien del Barça. Ha d'instaurar Cornellà, l'Espanyol. El que passa és que l'Espanyol té que obrir-se a Cornellà, que clar, és una casa seva. I és un mercat que està bastant pur amb el tema aquest de futbol. Anem-hi, es va fer un fart de firmar fotografies. A Cornellà hi ha bàsquet, bàsicament, és el que hi ha hagut sempre, a Cornellà. Sí, ah, no, però... jo crec que, aviam... Però hi ha molta població, eh? Cornellà sí, sí. I els voltants. Sí. Si allà sí, l'Espanyol arraiga... Doncs, allà, ah, si fidelitza la gent d'allà... 35.000, 40.000 socis, bueno, ja estaria bé. Com més serem més lliure. Anem a parlar una mica dels partits internacionals. El passa que el Tamudo ja no, i el Sánchez Llibre ja no podran parlar de l'altre equip de la ciutat. No, però si no, seguirem tenint... Que capullo que és el Tamudo, amb perdó. Que capullo que és. No, mai, mai nomena el Barça. Sempre diu l'altre equip de la ciutat. Anem a repassar el president. Els partits de, oh, els partits de seleccions. Pitjors. Anem a repassar els partits de seleccions. I aquí diu l'equip hispano-suïzo. I, o sigui, aquí té més mala llet. Com dèiem, aquest Mali que va guanyar 0-2, amb gols de Canuté i Dailo, i que va acabar doncs, amb això, amb un... amb el Canuté lesionat, amb un trau obert al cap, amb un jugador de Stoke City, doncs que Mama Dissidebe, amb una punyalada amb un braç, és a dir, inverosímil totalment, eh? Bueno, mira. El món del futbol. És el que dona... El Dida quasi el van matar, tu, i era... Dos partits de sanció, eh, per Dida. I era Escòcia. Dos partits de sanció, per Dida. Només? Sí. Doncs jo, per mal actor, el castigat mitja temporada. Aquella lòfica i que dona... Més coses. El que dèiem, un interessantíssim Brasil-Colòmbia. Colòmbia-Brasil. O sigui, va ser, aviam, primera que tenia que començar a les 11. Va començar a les 12 perquè havia plogut tant. Estaven aixecant l'aigua dels vestidors i el camp aparentment no estava malament. Hi havia algun xarquet, però suposo que, com que era Brasil i Brasil pesa molt, doncs ho van anar endarrerint. Al final es va jugar. La primera part, si algú tenia que haver marcat, era Colòmbia. Nois voluntariosos jugava que hi anaven. Falcao? Sí, que hi anaven. M'agrada molt Falcao. I, bueno, té alguna cosa a veure amb el Falcao Falcao? No, el Falcao és colombià. Ah, o sigui, no és... No, és més, un colombià que juga al River. Però l'alineació no posava Fao, posava Facao. Falta la L. Bueno, o no, no ho sé. Jo diria que va amb L. No ho sé. I aleshores el que sí que és un desastre és Brasil. Sí, home. O sigui, l'únic de fer... que va fer alguna incursió a l'atac, era Maicon. Un lateral dret, boníssim. Que juga a l'Inter. Que té a l'Alves assentat a la banqueta. Però Maicon és molt Maicon, eh? Però tu veies el Juan, tu veies el Lucio, que agafaven la pilota i quan arribaven a mig camp, la donaven i caminaven cap enrere. Això són ordres del Dunga. On juga Juan? A la Roma. Però és igual, sí, no els deixen pujar. Bueno, però el Lucio, recordem... Això recordarà més el Madrid, que sempre, el Lucio no fotia gols i a la Champions sempre al Madrid li fotia un gol. Bueno, doncs aquests tios no pugen. I a l'esquerra qui jugava de Brasil? No me'n... Tan divertit de ser partit que no... No, però era avorridíssim. El Kaká, el Ronaldinho, o baixaven a baix de tot a buscar una pilota o no hi havia manera de que els hi arribés una pilota. El Robinho... desaparecido en combate. No, però també suposo que aquests jugadors... I van tenir un gol a la primera part... Haig de dir que, com que m'estava dormint, me'n vaig anar a dormir perquè ja eren tres quarts d'una i quedava tot una interessantíssima segona part. Aquests jugadors estan aquí, quan van jugar el partit? A Brasil? No, a Colòmbia. A Colòmbia. Imagina't, la pallissa de viatge per jugar un amistós. No, perdona, no són amistosos. No, és classificació per Mundial. Classificació, a veure, és que Amèrica, les classificacions per Mundials, és una cosa extraordinària, juguen tots contra tots i a dues voltes. O sigui que han de fer 90 partits. 90. I fan sistema... I vols que corrin? No, vull dir que aleshores es passen 3 anys... Pensava que era amistós, això. No, es passen 3 anys jugant partits classificatoris. Clar, pràcticament surten a partit per mes. Les terres es forren. I aleshores fan sistema. El camp estava a tope, eh? No hi cabia... No hi cabia res, no hi cabia Mèxic una agulla. 2, Nigèria 2, partit amistós. Aquest sí que era amistós. Bon partit de Giovanni dos Santos, jugador del Barça. A partir d'aquí, doncs, un Mèxic que, per cert, va propiciar el penal que va suposar el gol de l'empat. Enrique va igualar el rècord de Platini amb 41 gols. I una França, doncs, que... Bueno, i per l'Argentina, no? La seva estrella. Sí, exacte. I ara anava a parlar del gran Juan Román Mé, que el Villarreal no té minuts i va fer dos golaços. De falta, tots dos. No. Sí, però són golaços, eh? Pues clar, Un moment. Contra qui jugava? contra... Ostres, ara m'has agafat una mica fora de joc. Contra Xile. I qui era el porter? Bravo. Bravo, de la Real Sociedad. I bravo per al porter, perquè no es van ni va llogar. És que és dolentíssim, aquell porter. És que... Què t'esperes d'un equip que el seu porter es diu Bravo o Riesgo? És que clar, no, no, no, però és que no, no tenen... No, és que amb aquell porter, pobrets, és que no fotran res. No, no, així estan. Per cert, derrota d'Holanda? Sí, sí, amb Romania. Sí, sí. Amb Romania? Sí, sí, sí. Va, sí, primera sí. De grup, Romania. Cuidado. Holanda, que va perdre contra Romania, que s'ha posat primera de grup, sí, sí. A 3 punts d'Holanda. Sí. És inverossímil aquest grup, eh? Per ser europeu de riure. Sí, home, sí. I el que dèiem, per cert, relacionat amb Holanda, Tencate, que és el nou entrenador del Chelsea. Bueno, què és? L'entrenador, el segon entrenador? Perquè ara el Chelsea, com que hi ha una mica de jaleo... Jo crec que serà entrenador aquest any i segon entrenador l'any que ve. Bueno, Rijkaard, és el que volen. I deixem el tema aquí sobre. Bueno, perquè... Arsène Wenger serà l'entrenador del Barça. I el Mourinho el Barça. No, serà Wenger. Wenger seria l'entrenador. El grup E, Anglaterra, va superar còmodament Estònia per 3-0 amb gols de Wright Phillips, Ra, en pròpia meta, i Rooney, que no marcava des de feia 3 anys. Tot i això, recordem que Rooney té 21 anys. Sí, no, no. Els d'aquests jugadors que cansa, perquè l'has sentit de fa molt de temps, però són joves. I els que et queden. Sí. Cristiano Ronaldo passa dels 3 quarts del mateix. Però Rooney, no sé, no sé si us agrada o no us agrada com a jugador, però... A mi, com a antecentro, m'encanta. A mi Rooney és un tio d'aquells que, com diu el Pep, millor tenir-lo tu que tenir-lo front. Sí, no, no, és d'aquests jugadors que es pega literalment amb bueno, les defenses. És un davanter centre anglès. Jorge Lorenzo, campió del món, sí o no? Sí, home. Sí. Home, queden dos carreres i no... Va fer 6 punts, eh? Clar, home. Sí. Virtual sí. Campió del món... A més, que s'ho mereix. Jorge no, Lorenzo va fer una carrera impressionant. Sí, sí. Ell mateix reconeixia. L'opinió, personalment, jo sé que gent que el conec, i li he comentat, hosti, el tio és, i diuen que és una bellíssima persona, sí, i és molt simpàtic, molt agradable. Jo l'he sentit en alguna entrevista així a ràdios catalanes. És una mica pedant. Millor dit, dona l'aspecte de ser una mica pedant. Fins i tot et diria que no, que m'ha sorprès. Dic, hosti, pues no és la imatge que jo tinc d'ell. Se veu un tio que... Que passa que com que li agrada molt fer les celebracions com les fa, i tot això sembla que sigui molt voluptuós i molt inaccessible. I té una manera de parlar, és a dir, potser que té un caràcter fort, jo conec que li ha costat molta gent, arribar aquí. Jo conec molta gent que et diu, hosti, aquesta persona és molt desagradable. I és el to de veu que té. Sí, sí, el to. Però, en canvi, la gent que el coneix personalment diu que és una bellíssima persona. Jo l'he sentit un parell d'entrevistes, allò, a Catalunya Ràdio, o RAC1, una d'aquestes, i és un tio molt correcte, molt formal, i, a més a més, l'opinió que tenen els locutors, els que el tracten, canvia, els que el tracten... A mida de l'entrevista vas quedar canviant. Els tios sempre diuen que és un tio estupendo. Sí, sí, sí. Els que no el tracten, perquè sents locutors que no el tracten, que li pot passar exactament el que passava a mi, no? Aquest tio és un rebentat. Mm. I sembla ser que no ho és tant. Però... Jo conec gent que ha parlat amb ell i et diu, no, és un tio... Més, té dosis d'intel·ligència. Sí. No, això sí, perquè... Sí, home, és del Barça. S'ho ha currat el nom aquest, eh? És del Barça. Però el tio és perfecte. Joan Oliver... Ja ho va dir igual, és perfecte. Joan Oliver ha sigut segon en el 125, sí. Amb la victòria... Doncs de... perdó. Héctor Fauvel va acabar tercer i s'ha posat només un punt de l'encara líder del Mundial Gabor Talmasi. A la segona plaça va ser per Joan Oliver i la victòria per Lucas Pesek. Aquesta va ser el pòdium de 125. I l'Esteve Rabat, cinquè, no? Sí. L'any que ve, qui diuen que podria ser el company de Pol Espargaró en el 125 és Ricky Gardús, el pilot de Kitiana, que ja ha participat en alguns grans premis. Recordem que va córrer a Berno, que no va córrer Estoril perquè doncs, va tindre un accident just a l'entrenament i no ha pogut doncs, disputar. I tothom diu que està signat l'any que ve per Derbi. Tot i això, ell mateix ha reconegut en declaracions aquí a Radio Tiana que ell no té absolutament res signat de cara a l'any que ve. Si voleu, podem escoltar les declaracions de Ricky Gardús en aquest sentit. Bueno, l'any que ve estic pendent d'entrar al Mundial. Molta premsa i molta gent diu que ja vaig a l'equip Derbi amb el Pol Espargaró. La veritat és que vull dir que a mi no m'han dit res i molta gent diu que ja està clar i que està firmat, però a mi no m'han dit res i no ha firmat res, no? La veritat és que si tinc la veritat, l'any de moment no tinc moto, no? No hi ha ni rumor. A veure, tinc un bon mànager, el Dani Matraín, i sé que confia en mi i que m'apoyarà, no? Que moto tindré a on pugui, no? però crec que s'està treballant per l'any que ve al Mundial i esperem fer-ho així. Molta gent diu que sí, que ja està tot fet, s'està treballant, però la veritat és que no ha firmat res i continua estant contra Espanya. Mm-hmm. Doncs un Enrique Gardús que diu que no té resignat, que tot està a l'expectativa, tot i això, doncs, ell mateix reconeixia que un dels problemes que té més greus és, entre cometes, és el seu cognom, perquè clar, quan va arribar a Berno, diu que es va trobar un espectacle al seu voltant com... Ah. Que sí, habitualment sí. No passa, no, però això... clar, per ser Ricky Gardús... Clar. I això indirectament li deu suposar una pressió que jo crec que no ha de ser bona per ell. Mireu el Pablo Nieto i l'Àngel Nieto, s'han trobat amb coses similars, sí, sí, i al final no han, no han arribat. El cognom no et fa córrer més? Sí. No. I normalment en aquests casos... Fonsi ja és... Però bueno, vull dir, són... No, és un hàndicap. A vegades és un avantatge. Potser sí que t'obre alguna porta. Pot obrir alguna porta, però després... Per una que t'obre, et tanca tres, eh? T'exigeix massa. I també depèn de la personalitat de cadascú, si és capaç de superar-ho, no? Tindrem que llevar de matinada per veure l'Esteve Rabat i el Riqui Cardús. Em faria molta gràcia, de fet. Em llevo ara, sí que també llevaria per veure'ls, no? Abans d'acabar, parlem del Mundial de Rugby, que ja té final decidida. Sud-Àfrica contra el 15 de l'Alrosa, contra Anglaterra. Dos jocs totalment oposats en el món del rugby, com és un Sud-Àfrica que és molt, molt, molt físic, amb aquest jugador que no recordo com es diu, que és capaç de fer els 100 metres en 10,7 segons. I agafa-ho. Un tio de 1,80 m que pesa 90 quilos. És a dir, una bèstia parda. I, doncs, contra una Anglaterra que viu única i exclusivament del seu del xutador, del Wilkinson, Dominic Wilkinson, que és la seva clau. Bueno, és el que els fa guanyar en definitiva els partits. Que els diguin, bueno, si no, aquesta setmana. Partits que estan molt igualats, esclar, si no... Jo segueixo dient que jo trobo a faltar Argentina a la final, perquè escoltar les cançons que fan els argentins pel futbol o pel rugby és genial. Només per això valdria la pena, ja. I la imatge del Mundial, sens dubte, xaval, aquest jugador alt, és una bèstia parda. L'altre dia el vaig veure en comparació. Clar, moltes vegades el veus i... És el que passa sempre amb els jugadors, sí, de l'NBA. Que tu veus els jugadors i dius, tots són iguals. Però de cop es veurà al costat de no sé qui era, d'un esportista francès, i es veia una petita cosa, l'esportista francès, i el xaval es veia, doncs, 2 metres, amb el seu cabell llarg, la seva barba, la seva amplada, que diuen que fa 2x2 gairebé, fan la broma, però plorant desconsoladament per no haver arribat a la final. És que França ha viscut molt aquest Mundial, eh? Jo vaig estar a París fa 15 dies, i veies la gent a l'aeroport d'Orly, els treballadors amb les samarretes commemoratives del Mundial, vull dir que... Els francesos això ho tenen, ho viuen. I la Tuga Eiffel guarnida... Sí, sí. Que els francesos són els millors comercials del món, i això ho saben vendre molt bé, però ara impliquen a tot el país per vendre el producte aquest, i ho saben fer. I realment, a mi el rugby és un esport que plàsticament m'agrada, però tampoc el segueixo habitualment. Però em va fer gràcia veure com són capaços de mobilitzar tanta gent i implicar-la amb el tema aquest. No? Doncs clar, el país deu haver sigut un desastre bestial. Doncs així ho deixem. Moltes gràcies a Pep Sánchez, Pep Periques, els Peps, de la tertúlia de futbol. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve amb vosaltres.